Bernde hebo sago so wonde duwa baabe nene hande Hamad mauni resi gale nanu hufi mi yidi ni widem ko oyi baba jarama ko dati minite gache ngalama jaram no badda yam pewal jurume mojere no badda mi mijo todo hande anjati min ni bere no badda yam needi korsay yima nagal no badda mi gongi yanke labdo bernde ne dagal no badda mi on biddo mo hebe jidi tanje famdo aduna ko mere hay sede ko marende jaramo gorko mo cide jom saha jom nyalande tino mo sanam baba mino mi welto duwa ma ko leso e mo jerde mi letto First, drunk it.